Kende kobonde la tata Abwa ke la yon soyo Bongo mona zoto e zonga Eva e Okondi mangai Ezala kamokolo ya jeudi Na komina da kona kuti mokanda Mote mananga e paya zali akondi mingi Kasina maladi te Bakoti na banganga balembi Bakindi eva senga pardona tata Kanda ya libelo yo akima tata Silika pona bongo yo azongisa Mokolo ya jeudi Na komina da kona kuti mokanda Mote mananga e paya zali Akondi mingi kasina maladi teo Bakoti na banganga balembi Batindi eva senga pardona tata Kanda ya libalo yo akima tata Silika pona mbongo yo azongisa Eva e Eva e, kende kobonde la tata Abwa ke la yon soyo Bongo mona zoto vezonga Eva e, okondi manga ye Mobali nangana yoki Na kende kota la tata Na senga pardon na bolibisi Na koye bisa pe kobona yo Pope andi manga na yo tobanda Asili kali susute Eva e Eva e Kende kobonde la tata Abwa ke la yo soyo Bongo mona nzoto ezonga Eva e Okondi manga ye Eva mama na leli Tosili sa makambo ya tata Nakobika tata mbala zoni Eva mwasi nanga ya sofi Nalingi na mona nzoto ezonga Eva okondi manga ye Eva e Eva e Kende kobonde la tata Abwa ke la yo soyo Bongo mona nzoto ezonga Eva okondi manga ye Kampala na tiki yo mama Kende la tata Abwa ke la yo soyo Bongo mona nzoto ezonga Eva okondi manga ye